graficznych tylko 2,39 za kilogram. A wyborne ogórki zielone tylko 4,79 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Teraz w MediaMarkt. Bardzo cichy odkurzacz Electrolux Ultra Silencer. Ze szczotką do parkietów i zestawem akcesoriów od producenta. Już za 749 zł. Więcej ofert na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 kwietnia, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażnowska i Radosław Mróz. Zmienia się bilans eksplozji w Petersburgu, 9 osób zginęło i według oficjalnych ostatnich informacji 47 zostało rannych. W tym serwisie też prezes PiSu o konstytucji Jarosław Kaczyński mówi, że jest postkomunistyczna. A na koniec rekord w Dolinie Chochołowskiej. To była bomba domowej produkcji. Ładunek, który eksplodował w wagonie petersburskiego metra, wypełniony był ostrymi przedmiotami. Władze informują o 9 osobach zabitych. Przed chwilą Ministerstwo Zdrowia Rosji podało, że rannych zostało 47 osób. Prokuratura Generalna potwierdziła, że był to zamach. Łączymy się z naszym rosyjskim korespondentem Maciejem Jastrzębskim. Maćku, jakie są najnowsze informacje, te oficjalne i nieoficjalne? No ja spróbuję powołać się tutaj nie na dane, bo o tych już Państwo powiedzieliście, natomiast na opinię ekspertów. Szef Międzynarodowej Organizacji Antyterrorystycznej Josef Linder twierdzi, że akcja terrorystów była wcześniej zaplanowana i nieprzypadkowo zbiegła się z wizytą prezydenta Władimira Putina w Sankt Petersburgu, a także wcześniejszymi nielegalnymi w opinii władz demonstracjami, co stwarzało taki ruch wokół służb specjalnych i służby mogły nie zwracać na wszystkie osoby, które pojawiają się w różnych takich newralgicznych punktach Petersburga uwagi. Przyjazd prezydenta do Petersburga stworzył określone warunki, pod kątem których przygotowano zamach. Wybuch, który nastąpił w wagoniku metra, nastąpił najprawdopodobniej po tym, gdy człowiek, który został zauważony przez kamery wideo, zostawił ten ładunek i opuścił już pociąg, tak twierdzą eksperci. W ocenie Lindera, gdyby wybuch nastąpił w momencie wjazdu kolejki do tunelu, skutki byłyby znacznie tragiczniejsze, bowiem zamknięta przestrzeń z wielokrotnie zmieniłaby siłę eksplozji. I tutaj Narodowy Komitet Antyterrorystyczny pochwalił maszynistę za zachowanie zimnej krwi, dlatego że w momencie, kiedy doszło do eksplozji, pociąg był w ruchu, maszynista tego pociągu nie zatrzymał, nie włączył gwałtownie hamulców, tylko dojechał do peronu i tym samym jakby spowodował zmniejszenie tej siły rażenia. Wspomniałem wcześniej, że to są na razie nieoficjalne dane od służb specjalnych, ze źródeł zbliżonych do służb specjalnych, że ustalono, przeglądając zapisy z kamer, sylwetkę mężczyzny, który najprawdopodobniej wniósł bombę do wagonu. No i przypomnę, że na stacjach metra w Petersburgu, w Moskwie także, ale i w innych miastach, gdzie są tego typu węzły komunikacyjne, pracują ekipy ekspertów sprawdzających, czy nic nie grozi pasażerom. Dziękujemy. To był Maciej Jastrzębski. Dodajmy, że polskie MZ podaje, że na razie nie ma żadnych informacji mówiących o tym, iż wśród poszkodowanych w Petersburgu są Polacy. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Postkomunistyczna, tak prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński określa obecną konstytucję. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński przekonuje, że nie można zamykać dyskusji o zmianie ustawy zasadniczej. W dzień po 20. rocznicy uchwalenia obecnie obowiązującej konstytucji w Senacie zorganizowano dyskusję, ale nad obywatelskim projektem Konstytucji RP z 1994 roku, wspieranym m.in. przez NSZZ Solidarność. Odnosząc się do obecnie obowiązującej ustawy zasadniczej, szef PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że pozytywem jest to, że w ogóle została ona uchwalona. Jednak jej główna wada to, zdaniem prezesa PiS, brak zerwania z komunizmem. Bliższa analiza tej konstytucji wskazuje na to, że można ją śmiało nazwać konstytucją postkomunistyczną. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zwrócił uwagę, że nigdy nie można zamykać dyskusji nad ewentualną zmianą konstytucji. Konstytucja przecież nie jest kamieniem grobowym, zamykającym dzieje i dyskusje nad ustawą zasadniczą, ale raczej jest kamieniem milowym na drodze narodu ku przyszłości. Obywatelski projekt konstytucji z 1994 roku przewidywał m.in. silną rolę premiera, większościowe wybory 2/3 składu Sejmu, a także weryfikację sędziów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Jest komentarz opozycji do wypowiedzi prezesa PiSu i określenia przez niego obecnej konstytucji mianem postkomunistyczna. Wiceszefowa Klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pichowicz ocenia, że podważenie obecnie obowiązującej konstytucji to podważenie fundamentu państwa polskiego. I dodaje tu cytat: rozmawiać z PiS-em na temat zmian w konstytucji to byłoby jak rozmawiać z piromanem na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych. Według niej absolutnie nie mam przestrzeni do rozmowy z PiS-em na ten temat, bo jak tu kolejny cytat, sparaliżowano Trybunał Konstytucyjny, upolityczniono prokuraturę i po atakach na niezależność wymiaru sprawiedliwości. 5 kolejnych osób usłyszało zarzuty w związku z zamieszkami, które miały miejsce w maju ubiegłego roku przed komisariatem policji przy Trzemeskiej we Wrocławiu. Do burt doszło po niewyjaśnionej do dziś śmierci Igora Stachowiaka w komisariacie. Na dzisiejszej rozprawie pojawiło się 2 z 5 mężczyzn. Jeden z nich usłyszał wyrok 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, 2 6 miesięcy więzienia oraz dodatkowych 6 miesięcy prac społecznych. Pozostali dostali kary w zawieszeniu, mówi sędzia Paweł Pomianowski. Przyszli tam na to miejsce, podobnie zresztą jak poprzedni 3 oskarżeni, z tym, że tutaj należy wskazać, że nie byli panowie tutaj prowodyrami. To wpłynęło niewątpliwie na wymiar kary. Sąd, mając na uwadze panów przyznanie się do winy, jak i również kwestie wyrażonej skruchy. Łącznie po zamieszkach policja zatrzymała prawie 70 osób, ponad 50 usłyszało zarzuty. W Dolinie Chochołowskiej padł rekord wszechczasów. W ostatni weekend przyjechał tam blisko 60 tysięcy osób, a korek na dojeździe do doliny miał 15 kilometrów długości. Tłok był straszny, turystów przyciągnęły pola kwitnących krokusów. Efekt? Kwiaty w wielu miejscach zostały rozdeptane. Zdarzało się nawet, że na krokusach parkowały samochody. Część z kierowców zostało ukaranych mandatami za zniszczenie zieleni. I to wszystko mimo wcześniejszych apeli dyrekcji TPN-u o szanowanie przyrody i ostrzeżeń o mandat. Pracownicy parku informują tych, którzy nie wiedzą, że krokusy kwitną także w innych miejscach Tatr. Jest wiele bardzo fajnych miejsc, gdzie jest fioletowo. Na przykład Polana Kalatówki, na której ruch był pewnie kilkadziesiąt razy mniejszy niż na Polanie Chochołowskiej. Na przykład Polany w rejonie Witowa czy Kościeliska, nawet poza Parkiem Narodowym, gdzie jest całkiem fioletowo. Więc warto to przemyśleć. Jak dodaje Jan Krzeptowski-Sabała z TPN-u, krokusy będzie można oglądać jeszcze przez kilka dni. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce i Adam Malecki. 3 gole, do tego 2 asysty w sobotnim meczu z Augsburgiem i już 24 bramki strzelone w tym sezonie Bundesligi. To dorobek Roberta Lewandowskiego. Nikogo więc nie powinno dziwić, że kapitan reprezentacji Polski znalazł się w 11. 26. kolejki magazynu Kicker. To 8. tego typu wyróżnienie dla Lewego w sezonie. Przy okazji otrzymał najlepszą notę z możliwych. 1, a to oznacza 1. Klasa światowa. Najwyższy poziom w tenisie prezentuje Roger Federer. Szwajcar wygrał w tym roku wielkoszlemowo Australian Open, później Indian Wells, a wczoraj triumfował w turnieju w Miami, pokonując odwiecznego rywala Hiszpana Rafaela Nadala. Federer, dla którego było to 91. zwycięstwo w turnieju ATP, pnie się w górę rankingu tenisistów. Z 10. miejsca z początku roku znalazł się już na 4. Na prowadzeniu pozostaje Brytyjczyk Andy Murray przed Serbem Nowakiem Dżokowiczem i Szwajcarem Stanem Wawrinką. Jerzy Janowicz awansował ze 183 na 171 miejsce. Wśród pań prowadzi Niemka Angelique Kerber, druga jest Amerykanka Serena Williams, a trzecia Czeszka Karolina Pliszkowa. Agnieszka Radwańska zajmuje 8 miejsce. Miejsca w ścisłej czołówce są celem naszej reprezentacji w kolarstwie torowym, która wyrusza na Mistrzostwa Świata do Hongkongu. W 16-osobowej kadrze są potencjalni kandydaci do medali, przekonuje Andrzej Piątek, dyrektor sportowy Polskiego Związku Kolarskiego. Największe szanse mamy w Omnium. Szymon Sajnok w tym sezonie już pokazał, że potrafi wygrywać zawody Pucharu Świata z utytułowanymi zawodnikami. Wygrał generalkę w wyścigu na 1 km. Krzysiek Maksel, Justyna Kaczkowska w wyścigu indywidualnym na dochodzenie. Daniel Staniszewski w indywidualnym wyścigu na dochodzenie. Drużyna sprinterów wcale się nie zdziwi, jak zrobi niespodziankę Alan Banaszek, który świetnie sobie radzi w wyścigach szosowych i tutaj też może zrobić niespodziankę. Mistrzostwa Świata rozpoczną się 12 kwietnia i potrwają do 16. Już dzisiaj za to piłkarze zakończą 27. kolejkę Ekstraklasy. Ruch Chorzów podejmie Piasta Gliwice. Choć obie drużyny zajmują miejsca w dolnej części tabeli, to znajdują się na fali wznoszącej. Zarówno Piast, jak i Ruch wygrały ostatnie 2 mecze. Niebiescy, jakby tego było mało, są niepokonani od 5 spotkań. Trener Ruchu, Waldemar Fornalik, spodziewa się ciekawego meczu drużyn z Górnego Śląska. Te dwie drużyny postarają się godnie zaprezentować w tym meczu, jak również godnie reprezentować ten region w naszych rozgrywkach Ekstraklasy. Początek spotkania o godzinie 18, a kolejny serwis sportowy w Trójce za 2 godziny. W nocy zachmurzenie małe, nad ranem gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na Śląsku i w Karpatach miejscami słabe opady deszczu, a na szczytach, w Sudetach i w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura w nocy od plus 2 do plus 6 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, będzie i słońce, i zachmurzenie wzrastające do dużego. Gdzieniegdzie, zwłaszcza na południu, przelotne opady deszczu są spodziewane, a w Karpatach niewykluczone burze. Rano miejscami mgła. Temperatura we wtorek od 15 do 18 stopni, jedynie nad samym morzem.

She Wants Me. To jest tytuł tej piosenki. 17 minut po 17. Teraz Tomek Gorazdowski zabierze nas do Birmy, ale żeby wszystko było tak, jak w książkach napisano, to jeszcze telefon od słuchacza, bo jak wiadomo, nie ma takiego miasta Londyn. Jest Lądek Zdrój. Nie ma takiego państwa Birma. A jeśli już chodzi panu redaktorowi o to miejsce, które się 30 lat temu nazywało Birma, to obecnie jest to Myanmar, albo wymawiane Myanmar. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Birma, albo obecnie Myanmar po angielsku, albo Myanma po polsku. Tak, też byłem zaskoczony swego czasu. Myanma mówi się po polsku. Kiedyś Rangun, dziś Yangun. Te zmiany to efekt decyzji sprzed niedawnego czasu. W kraju wszystko się zmieniło i zmienia. Większość turystów wjeżdżających do Birmy, przy Birmie już zostańmy, najpierw pojawi się w Yangon. To największe miasto w kraju, do niedawna stolica, ale autorytarne władze na ogół tradycje mają za nic, w tym przypadku władze wojskowe, i postanowiono wybudować stolicę od nowa, miasto Dziwoląg w środku kraju. Yangon ma dobre połączenie samolotowe ze światem, a stąd łatwo dostać się w wiele miejsc w kraju. Celowo nie powiedziałem we wszystkie, bo spora część Birmy jest jeszcze dla cudzoziemców zamknięta. Ale zmiany postępują, jest coraz lepiej, choć dziwnych rzeczy nie brakuje. Kartę SIM do internetu można kupić i zacząć używać bez rejestracji, bez paszportu itd., ale samochodu, a nawet skutera obcokrajowiec w Birmie nie wypożyczy. Skuterka w Azji, tu gdzie wszyscy jeżdżą na skuterkach. No trudno. Uwaga, można się naciąć. Choć 95% samochodów ma kierownicę po prawej stronie i powinny jeździć po lewej, ruch jest prawostronny. Dokładnie mówiąc, nie wszędzie, bo w centrum Yangon z niewiadomych powodów są miejsca, gdzie jeździ się po lewej stronie. Yangon to duże 5-milionowe miasto rozwijające się tak, jak rozwijają się miasta w miejscach nierozwiniętych. Gwałtownie, bez ładu i składu, w każdy możliwy sposób. Miasta więc w całości nie ogarniemy i najlepiej skupić się na dwóch miejscach. Pierwsze to... nazwałbym je starówką. Chinatown, położone jest blisko wody. Budynki takie sobie, za to życie kwitnie. Takiej różnorodności rzeczy na ulicznym targu żywieniowym nie widziałem w Azji dawno. Wszystkie zapachy świata, łącznie z tymi absolutnie nieprzyswajalnymi. Wszystkie kolory. Owoce, jak z każdej części Azji razem. Gorąco jak w piekle, 37 stopni, ale bywa jeszcze cieplej. Ludzie mimo to są uśmiechnięci. Z jednej strony rąbie muzyka, z drugiej przekrzykują się sprzedawcy warzyw. Na ulicy rozstawiają się lotne restauracje, by za chwilę zwijać się, bo jedzie samochód, który się nie przeciśnie. No wszystko tu jest. Klimat ultra ciekawy. Żeby jednak zobaczyć inny kawałek miasta, warto przejechać się pociągiem dookoła. Jest taka linia. Można pojechać w prawo lub w lewo. Pętla trwa około 3 godzin. Jest w pociągu ciekawie, samo życie po prostu. Mężczyźni i kobiety często chodzą w lądzi, czyli takiej zawijanej spódnicy. Tak, mężczyźni jak najbardziej też. Ale najważniejsze zostawiłem na koniec. Szwedagon Pagoda. Niepowtarzalne w Azji i na świecie miejsce. Olbrzymia złocona stupa góruje nad miastem, ale to nie tylko główna stupa. To dziesiątki innych mniejszych świątyń poświęconych innemu Buddzie. Mówi przewodnik. My name is Nemin. I live in the Yangko. Shwedagon Pagoda is very important. Dla Birmańczyków to najbardziej święte ze świętych miejsc w kraju. Miejsce, w którym przechowuje się relikwie Buddy. Jego włosy, które znajdują się pod budynkiem wraz z licznymi skarbami. Archeologowie utrzymują, że Szwedagon zbudowano pomiędzy VI a IX wiekiem. Jednak w przekazach jest, że powstał 2600 lat temu. Kiedyś stupa miała 27 stóp wysokości, teraz ma 100 metrów. Na drugi poziom stupy wstęp mają tylko mnisi, czasami mężczyźni. Nie wolno wchodzić kobietom. Na samym szczycie jest korona, w której znajduje się 5448 diamentów i 2317 rubinów. Jeszcze wyżej znajduje się coś na kształt flagi, w której osadzono 76-karatowy diament. Cała stupa jest pozłacana. Szwedagon warto zobaczyć w ciągu dnia i po południu, kiedy już kamienne płyty nie parzą tak w bose stopy i zostać tam do zapadnięcia zmroku. Tak jak tysiące odwiedzających. Wierni przychodzą tu nie tylko, żeby się pomodlić, ale również pogadać z mnichami, spotkać znajomych. I tak to trwa do 22, kiedy zamykają. Pagoda w nocy wygląda jeszcze bardziej urokliwie. Zapraszamy do Yangon. Tomasz Gorazdowski. Do usłyszenia i do zobaczenia na Facebooku Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Te opowieści Tomka znajdą Państwo na naszej trójkowej stronie w internecie. Mnóstwo zdjęć i filmów także na facebookowej stronie Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. Tam miejsca, które Tomek odwiedza, tam ludzie, z którymi się spotyka i tam rzeczy, które oni... No Tomek też... To raczej je, prawda? Co to jest twoim zdaniem? Ja bym tego nie zjadł, ale to chyba jest krab czy coś takiego. Kraby, no tak wygląda. Nie zjadłbyś tego? Nie zjadłbym tego, nie. A to na przykład? No to już szybciej. To już jakby tak dobrze podpiec, to ewentualnie tak to można by zjeść. No to to, czego Mariusz by nie zjadł, to także państwo zobaczą na facebookowej stronie. W takiej misce z takim białym czymś, nie wiem, to wygląda trochę jak takie coś, co on nie zje tego w mleku. Violet was tickling my fancy. Gives out just the right amount of soul. I wonder if it makes me sound too old. Decided that Estelle or a candy. Seems as if I'm spinning down a pole. Swept them over to the stack of notes. Of a show that you've seen a bunch of times before. An inch away from settling on Coco. Shame that she's that girl you used to know. Loved her but we had to let her go. Dress me like the front of a casino. Push me down another rabbit hole. Touch me like I'm gonna turn to gold. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 25 minut po 17. Jeszcze w sprawie dziury w drodze. Ta dziura musi odczekać na to, aż panom drogowcom asfalt w kotle nabierze takiej temperatury, zacznie być płynny, bo jak oni sobie źle organizują robotę i najpierw wykuwają tę dziurę, czyszczą, a potem grzeją asfalt, no to stąd ten czas oczekiwania. Może to jest tak jak u dentysty, że najpierw się boruje, zostawia się lekarstwo i za jakiś czas dopiero zakłada się plombę. Może to o to chodzi w tych drogach. To możliwe, że oni jeszcze tam będą w tej dziurze grzebać. Może jakieś leczenie kanałowe będą jeszcze robić. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Nowe ustalenia, nowe wyniki badań, nowe dowody i nowe zarzuty. Prokuratorzy prowadzący śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej oskarżają 3 osoby o umyślne doprowadzenie do katastrofy lotniczej. Wszyscy podejrzani to Rosjanie. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Który był na specjalnie zwołanej przez prokuratorów konferencji prasowej. Kim konkretnie są osoby oskarżane przez polskich śledczych? Chodzi o dwóch kontrolerów lotu, którzy 10 kwietnia 2010 roku obsługiwali lot prezydenckiego samolotu oraz o trzecią osobę, która w tym czasie przebywała w wieży kontroli lotów, o czym mówił na konferencji prasowej zastępca prokuratora generalnego Marek Pasionek. Kwestia analizy tego materiału dowodowego, która spowodowała, iż w oparciu o już zebrane dowody, a także nowo pozyskane w toku śledztwa, pozwoliła prokuratorom na sformułowanie nowych zarzutów wobec kontrolerów lotu obywateli Federacji Rosyjskiej, a także trzeciej osoby będącej wówczas w wieży kontroli lotów i przypisanie tymże przestępstwa umyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym, którego konsekwencją była śmierć wielu osób. Nowe zarzuty to efekt pracy śledczych, a konkretnie wielu przesłuchań, badań i analiz. W tym nowej opinii dotyczącej nagrań rozmów z kokpitu Tupolewa, wyjaśnił prokurator Marek Kuczyński. Przesłuchano w toku naszych czynności łącznie kilkudziesięciu świadków. Przeprowadzono szereg oględzin, a także innych czynności procesowych. Uzyskaliśmy nowe opinie, w tym opinie z zakresu fonoskopii, która będzie o tyle istotna, że treść tej opinii przełożyła się na rozszerzenie podmiotowe śledztwa, a więc wydania postanowień o zmianie zarzutów i przedstawieniu zarzutów kolejnej osobie. Na reakcję rosyjskich władz nie trzeba było długo czekać. Rzecznik Kremla w odpowiedzi na wystąpienie polskich prokuratorów stwierdził, że strona rosyjska nie widzi możliwości, by zgodzić się z takimi wnioskami. Relacjonuje z Moskwy korespondent Polskiego Radia Maciej Jastrzębski. Natychmiast na doniesienia z Polski zareagował Kreml. Zgadzanie się z takimi wnioskami nie wydaje się możliwe, oświadczył kremlowski rzecznik Dmitrij Pieskow. Przypomniał on, że rosyjskie organy śledcze prowadzą własne postępowanie w tej sprawie i dodał, że niewątpliwie okoliczności tej tragedii są już dość poważnie zbadane i przeanalizowane. Decyzją polskich prokuratorów o postawieniu zarzutów rosyjskim kontrolerom nie jest zaskoczony były przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Maciej Lasek. Nie jestem absolutnie zaskoczony, gdyż to nie są pierwsze zarzuty. Wcześniejsze były chyba pół roku temu czy rok temu postawione przez prokuraturę. Zmieniła się tylko kwalifikacja z nieumyślnego na umyślne. Natomiast można powiedzieć, odzwierciedla to, co żeśmy napisali w raporcie Komisji Millera. Myśmy tam opisali niewłaściwe działania rosyjskich kontrolerów, które przyczyniły się do tej katastrofy. Rolą prokuratury jest ocena, czy kwalifikują się na zarzut i na jaki, czy umyślne, czy nieumyślne. Prokuratorzy z zespołu smoleńskiego mówili też o przeprowadzonych do tej pory ekshumacjach. Marek Pasionek przyznał, że w kilku przypadkach śledczy stwierdzili m.in. zamianę ciał. Nie tylko przypadek zamiany ciał, ale zdarzają się również przypadki, kiedy w trumnach niektórych z ofiar znajdą się fragmenty ciał innych osób. Między innymi badania genetyczne prowadzone w związku z tymi sekcjami mają na celu uporządkowanie tej sytuacji i to czynimy. A w dalszych pracach polskim śledczym będą pomagać eksperci z zagranicy. Polska prokuratura nawiązała współpracę z laboratoriami z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch, zapowiedział prokurator Krzysztof Schwarz. To umiędzynarodowienie tych badań jest spowodowane głównie pewnymi wątpliwościami co do opinii wydanej przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Do tej opinii było dużo zarzutów o charakterze naukowym i procesowym. Te laboratoria, z którymi my będziemy współpracowali, one nie mają się wzajemnie weryfikować. Każde z tych laboratorium będzie miało swoje określone ślady do badań i będzie przedstawiało nam wyniki czysto naukowe. Rosjanie od dłuższego czasu uniemożliwiają polskim prokuratorom ponowne przesłuchanie kontrolerów lotu. Nie odnoszą się też do kwestii zwrotu wraku samolotu ani oryginałów czarnych skrzynek. Sprawą zajął się Mariusz Krzemiński, a do śledztwa smoleńskiego powrócimy w Pulsie Trójki za kwadrans. Marcin Pośpiech powróci w rozmowie z politykami. Tymczasem minęła 17.30. W Trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. Bilans zamachu w Petersburgu znów się zmienia. Najnowsze dane przedstawia Ministerstwo Zdrowia. Według resortu w eksplozji w metrze zginęło 10 osób, a 47 zostało rannych. Do wybuchu bomby domowej roboty doszło w wagonie między stacjami. Metro w Petersburgu w tej chwili jest zamknięte. W moskiewskiej podziemnej kolejce wzmocniono środki bezpieczeństwa. 240 tysięcy złotych. Takie zadośćuczynienie gmina Wrocław wypłaci rodzinie ucznia, który zginął w wyniku porażenia. Ugoda została zawarta przed sądem. Do tragicznego wypadku, w którym zginął chłopak, doszło na boisku szkolnym w 2006 roku. Filip grał z kolegami w koszykówkę. Gdy piłka wypadła za mur okalający boisko, uczeń wspiął się tam i dotknął metalowej siatki, która, jak się okazało, była pod napięciem. Chłopiec został porażony prądem. Zmarł mimo reanimacji. Są zarzuty dla sędziego z sądu apelacyjnego we Wrocławiu. Robert W. jest podejrzewany o 2 kradzieże sprzętu elektronicznego w hipermarketach. Sam sędzia nie przyznaje się do winy. To oznacza, że Robert W. stanie przed sądem dyscyplinarnym, jak mówi sędzia Marek Hibner, który pełni w tym sądzie rolę prokuratora. Robert W. jest obwiniany o naruszenie godności sprawowanego urzędu, czyli o kradzież. Najsurowsza kara, jaka może go spotkać, to wydalenie z zawodu. Przypomnijmy, wrocławski sędzia jest podejrzewany o to, że dwukrotnie ukradł z hipermarketów sprzęt elektroniczny dużej wartości. Chodzi głównie o nośniki pamięci oraz głośniki warte kilka tysięcy złotych. O czym informowała Maja Majewska. W Trójce kolejne informacje o 18.00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiercz. Dzień dobry. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 roku wyniósł 2,4% produktu krajowego brutto wobec 2,6% PKB w 2015 roku. Podał taką informację we wstępnej informacji Główny Urząd Statystyczny. Deficyt polskich finansów publicznych w 2016 roku był najniższy od 2007 roku. Utrzymują się dobre nastroje w polskim przemyśle. Firma Markit poinformowała, że wskaźnik tak zwany PMI za marzec dla polskiego przemysłu wyniósł 53,5 punktu. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek wskazuje, że odczyt za marzec jest nieco słabszy od tego za luty. Wskaźnik PMI spadł do 53,5 punkta z 54,2 punkta w lutym. Jest to najsłabszy odczyt w tym roku. Ale jednocześnie z opisu tego wskaźnika wynika, że nadal produkcja w polskim przemyśle ma się bardzo dobrze. Nadal zamówienia do tych firm spływają również dość pokaźne i to zarówno z polskiej gospodarki, jak i również z zagranicy. Ekonomistka dodaje, że pomimo lekkiego spadku odczyt wskazuje na dobre nastroje w przemyśle, co powinny potwierdzić kolejne miesiące. W tym roku święta wielkanocne mamy dopiero w połowie kwietnia, w ubiegłym roku to było w marcu, a więc ten okres produkcji przedświątecznej, zamówień przedświątecznych też się nam trochę przesunął i może się okazać, że w kwietniu ten wskaźnik wróci z powrotem na wyższe poziomy. Tak czy inaczej wskaźnik cały czas jest dość optymistyczny mimo tego spadku. Ciągle wynosi powyżej 50 punktów i wskazuje na to, że koniunktura w polskiej gospodarce się poprawia. Wyjaśnimy, wartość indeksu PMI jest wyrażana w punktach. Każdy odczyt powyżej 50 punktów oznacza oczekiwaną poprawę nastrojów w branży. 116 milionów złotych przekaże Narodowe Centrum Nauki i Rozwoju na wsparcie twórców gier komputerowych. Ruszył drugi program Gaming. O dofinansowanie mogą się starać firmy związane z sektorem gier wideo. Rozwój tej branży to szansa dla naukowców, artystów i polskiej gospodarki, mówił w Krakowie Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki.

Zapraszamy do Trójki. To wyjątkowa książka i jej wersja dźwiękowa zasługuje na wyjątkową oprawę. Mówią twórcy Biblii w formie audiobooka. Po Nowym Testamencie od jutra bezpłatnie będzie można słuchać kolejnych fragmentów Biblii, tym razem Pięcioksięgu Mojżeszowego. W sumie Biblia audio ma trwać 110 godzin. W pracę zaangażowało się 500 aktorów, w tym 100 amatorów, a nawet prymas polski arcybiskup Wojciech Polak wspólnie z naczelnym rabinem Polski Michaelem Szudrichem. Jedno są to takie bardzo normalne. Ja robię wiele innych rzeczy z księdzem prymasem. Naczelny rabin Polski, Michael Szudrich. Drugie to było wyjątkowe. To jest pierwszy raz, kiedy robiłem takie nagranie. Ja czytałem po hebrajsku, ksiądz prymas czytał po polsku. To też było takie bardzo ciekawe. To jest fantastyczne. To daje więcej ludźmi słuchać słowa Boga. Co mogę być lepsze? Ten Bóg Starego Testamentu jest Bogiem karzącym. Jerzy Trela. Ja odkrywałem rzeczy takie, które mi do głowy nie przyszły, że Bóg może być tak okrutny, bo nigdy nie zdobyłem się na to, żeby przeczytać w całości, tylko czytałem jakieś fragmenty. Tam nie ma patosu. Ewa Błaszczyk. To jest i zupełnie inny rodzaj kontaktu. Wydaje mi się to bardzo współczesne, wzbogacone przez nowe technologie, czyli wszystkie inne płaszczyzny naszych zmysłów, które odbierają dużo. To się robi bardzo przestrzenne i na wielu poziomach na nas działa. No to w ogóle wydaje mi się kluczem. Niedawno nasza ekipa wróciła z Izraela. Współtwórca Biblii Audio Maciej Budzich. Staraliśmy się odnaleźć te fragmenty, gdzie nie dociera cywilizacja i przywieźliśmy ze sobą mnóstwo dźwięków, które usłyszą Państwo w Starym Testamencie. Praca w studio nie różniła się niczym od każdej innej pracy nad słuchowiskiem czy audiobookiem, natomiast czułam sobie jakąś wyjątkową odpowiedzialność za te słowa. Danuta Stenka. Kiedy usłyszałam o całym tym projekcie, pomyślałam sobie natychmiast o mojej mamie, o mojej teściowej, o 86-letniej pani, która niewiele czyta, a jej marzeniem byłoby zagłębić się w tę wielką księgę. Myślę sobie, że w przypadku takich ludzi, w przypadku ludzi niedowidzących czy niewidomych wręcz, ta możliwość wejścia w słowo przez duże S w całym anturażu dźwięków i muzyki, to jest ogromny skarb. Pobrań, odsłuchań we fragmentach było około 1 000 000. Właściwie przekroczyliśmy tę magiczną liczbę i odzew jest niesamowity, zwłaszcza, co nas zaskoczyło, od ludzi, którzy mówią wprost, że jesteśmy daleko od Kościoła, mniej nas interesuje ten ewangeliczny aspekt Biblii, natomiast traktujemy to jako wydarzenie kulturalne, społeczne, chcemy uczestniczyć w czymś ciekawym, w czymś wielkim. Grać Boga w zaszczyt i przerażenie i też niepokój i jakiś taki Boga grać, to jest wielka odpowiedzialność po prostu. Niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. Biblii można słuchać przez aplikację na telefon ze strony Narodowego Instytutu Audiowizualnego lub pobrać bezpośrednio ze strony bibliaaudio.pl. Wydano ją także na płytach CD. O ten niezwykły audiobook pytała Magdalena Karczewska. A już za chwilę Marcin Pośpiech w Pulsie Trójki zapyta swoich gości o stan śledztwa prokuratorskiego, śledztwa smoleńskiego. Przez ciebie płonę, tobą mam myśli przesycone. Z tobą chcę wszystko żyć i umierać. Dla ciebie siebie kształcić i zmieniać chcę. Dla ciebie siebie kształcić i zmieniać chcę. A ty czego chcesz? A ty czego chcesz? A ty czego chcesz? A ty czego chcesz? Wiesz? Czego chcesz? A ty czego chcesz? To już za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się. Dokładnie tydzień przed 7. rocznicą katastrofy smoleńskiej Prokuratura Krajowa przedstawiła dziś najnowsze ustalenia swojego śledztwa, które prowadzi od roku i o nich dziś będziemy rozmawiać. Naszym gościem w studiu we Wrocławiu jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Świat, wdowiec po Aleksandrze Natalii Świat, jednej z ofiar tragedii smoleńskiej, i poseł Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec w studiu w Warszawie. Dzień dobry. Witam panów, dzień dobry, kłaniam się. Na początek Wrocław i poseł Jacek Świat. Dziś dowiedzieliśmy się, że prokuratura zdecydowała się oskarżyć dwóch rosyjskich kontrolerów lotu i trzecią osobę, która przebywała w wieży kontroli lotów na lotnisku Smoleńsk-Siewiernej, o umyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lotniczym. To zwrot prawniczy, umyślne spowodowanie katastrofy. Jak pan go rozumie? Co pana zdaniem kryje się dokładnie za tym sformułowaniem? Najpierw ogólna uwaga taka, że prokuratura konsekwentnie realizuje to, co zapowiedziała wiele miesięcy temu podczas konferencji prasowej, także na spotkaniu zamkniętym z rodzinami. No i bardzo dobrze. Mam nadzieję, że sprawa jest w dobrych rękach. Prokurator Pasionek wielokrotnie dał dowód, że jest człowiekiem rzetelnym i odważnym. No i w tej chwili mamy pierwsze kroki. Jest oczywiste, że to oskarżenie zostało postawione. Nikt nie neguje przecież, że kontrolerzy na wieży na Smoleńsk-Siewierny podawali nieprawdziwe informacje, no już weszły do potocznego języka, prawda, na kursie, na ścieżce. Ale teraz dowiadujemy się, że robili to celowo. Osoba trzecia, która konsultowała się telefonicznie, prawdopodobnie ze swoimi zwierzchnikami w Moskwie. No i wszystko wskazuje na to, że te nieprawidłowe dane były podawane celowo. A na jakiej podstawie pan opiera to twierdzenie? No choćby taki, że kontrolerzy wyposażeni byli przecież w normalny sprzęt, którym sprowadzali wielokrotnie różne samoloty, choćby 3 dni wcześniej samolot z premierem Tuskiem. Tak grube pomyłki, jeśli chodzi o i wysokość, i kierunek samolotu, nie mogły być przypadkiem, pana zdaniem. Prawdopodobne. Poseł Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec, jak pan interpretuje tą dzisiejszą konferencję prokuratury i to oskarżenie o umyślne spowodowanie katastrofy przez Rosjan? Przede wszystkim ten rodzaj oskarżenia, który jest właściwie podtrzymaniem zarzutu sformułowanym przez prokuraturę już wiele miesięcy temu, bo o winie kontrolerów Smoleńska mówiła prokuratura już w czasie rządów Platformy Obywatelskiej. Ale o winie nieumyślnej. To nie ma większego znaczenia, bo to kwestia kwalifikacji prawnej, znaczy wychodzi na to samo, że jedną z przyczyn katastrofy, mówi o tym już raport Millera, jest niewłaściwe działanie kontrolerów. Ale przyzna pan, że jednak celowe działanie, a nieumyślne jednak jest to różnica. My tu nie mówimy o celowym działaniu, bo wtedy prokuratura postawiłaby zarzut zabójstwa. A umyślne to nie znaczy to samo, co celowe, to każdy prawnik potwierdzi. Natomiast proszę zauważyć, że te zarzuty oznaczają fiasko właściwie tej 7-letniej kampanii prowadzonej przez Antoniego Macierewicza i te wszystkie zespoły wyjaśniające katastrofę, które przypisywały jako powód katastrofy zamach. Mówiło się o wybuchach na pokładzie samolotu, mówiło się o mgle sztucznie rozpylonej. Tych teorii było bardzo wiele, nawzajem zresztą sprzecznych ze sobą. Prokuratura po 1,5 roku po przejęciu władzy przez PiS potwierdza właściwie zarzuty i ustalenia poprzedniej prokuratury. Żaden z zarzutów Komisji Smoleńskiej Macierewicza z poprzedniej kadencji Sejmu i też żaden z zarzutów tej podkomisji pracującej teraz przy Ministerstwie Obrony Narodowej nie został potwierdzony. Na żaden nie ma dowodów. Dajmy odpowiedzieć tym, posłowi. Tylko jedno zdanie zakończę. W związku z tym można powiedzieć, że dzisiejsza konferencja oznacza zakończenie kłamstwa smoleńskiego. Nie ma na to żadnych dowodów. Jacek Świat. Myślę, że pan jest ostatnią osobą, która powinna mówić o kłamstwie. Chcę przypomnieć, że te wszystkie... A dlaczego, panie pośle, akurat pozwólmy się, proszę, panie pośle. Były jedynie hipotezami. Nikt nie mówił na pewno, na 100%. No minister Macierewicz mówił o dowodach. Macierewicza wielokrotnie były po prostu przeinaczane, manipulowane. Wszystkie te teorie, powtarzam, były hipotezami opartymi na bardzo mocnych zresztą przesłankach. Panowie, chciałem zapytać o szczegół, że postawiono... jedno zdanie. Proszę bardzo. To, że postawiono zarzut kontrolerom, nie oznacza, że tych przyczyn nie mogło być więcej, że nie mogło dojść choćby do jakichś wybuchów, czy choćby awarii w formie sabotażu spowodowanego podczas remontu samolotu w Samarze. Powtarzam, to są cały czas hipotezy. Panowie, chciałem zapytać o taką rzecz, która pojawiła się dzisiaj w czasie tej konferencji, mianowicie ta zmiana kwalifikacji i to zmiana tego oskarżenia jest oparta na nowej opinii fonoskopijnej, jak mówili dzisiaj prokuratorzy. Czy wiemy, kto ją przeprowadził, panie pośle? Zwracam się do Wrocławia. Przyznam się, że nie znam szczegółów. Wiem, że z różnymi ekspertami prokuratura współpracuje. Takich szczegółów nie potrafię przekazać. Panowie, chciałem zapytać o tę niezwykle delikatną i bolesną kwestię ekshumacji. Dziś prokuratorzy ujawnili, że od listopada 2016 roku przeprowadzono 17 ekshumacji i sekcji zwłok. W dwóch przypadkach stwierdzono, że doszło do zamiany ciał. W przypadku 5 sekcji ujawniono, że w trumnach znajdowały się fragmenty innych osób. Panie pośle, pan sprzeciwiał się ekshumacjom. Czy takie informacje nie przekonują pana, że mimo tego ogromnego bólu po prostu trzeba było je przeprowadzić? Nie, ja nie sprzeciwiałem się ekshumacjom, tylko chciałem, żeby uwzględniono sprzeciw rodzin osób, które mają być, których bliscy mają być ekshumowani, bo to jest dosyć oczywiste, że prokuratura nie ma żadnych podstaw do tego, żeby nakazać ekshumację wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. Nie ulega wątpliwości, że te powody podawane przez prokuraturę są kompletnie bezpodstawne. No, w grudniu ubiegłego roku były prokurator generalny Andrzej Seremet mówił tak, bezpośrednio po katastrofie smoleńskiej na wniosek strony polskiej w Rosji zostały przeprowadzone sekcje zwłok wszystkich ofiar, tylko że zrobiono je niezbyt skrupulatnie. Czyli jednak jakaś podstawa była i nawet się teraz potwierdziło. O to był pytany również dzisiaj prokurator Pasionek i stwierdził, że on nie widział problemu wówczas, kiedy nadzorował śledztwo smoleńskie w 2010 roku w tym, żeby przeprowadzać ponownie sekcje zwłok. Uznał, że te podstawy pojawiły się dopiero po tym, jak przeanalizowano materiał z sekcji, przetłumaczono protokoły rosyjskie i w kilku przypadkach te sekcje, znaczy te ekshumacje zostały przeprowadzone przecież już wcześniej. No właśnie, natomiast w latach 2011-2012 i w 6 przypadkach na 9 wykazały one, że ciała zostały złożone w niewłaściwych grobach. Wtedy te powody, 6 na 9. Wtedy te powody zostały wykazane. Natomiast tym razem mamy do czynienia z akcją masową, nie wiadomo czym motywowaną, chyba tylko tym, żeby przeciągnąć śledztwo. Wiadomo, że jeśli są jakieś nieścisłości w dokumentacji, można je wyjaśnić prowadząc ekshumację konkretnych grobów. Tymczasem zarządzone ekshumacje wszystkich, co stanowi absolutnie naruszenie praw bliskich osób, które zginęły w tej katastrofie. To jest niepotrzebny powrót do tych cierpień, które towarzyszyły bliskim, niepotrzebne ponowne pochówki. Oddajmy w tym miejscu głos. Rozdrapywanie tego cierpienia i tej żałoby. Nie ma żadnego uzasadnienia prawnego, żeby te masowe ekshumacje dzisiaj przeprowadzać. Jacek Świat. Ja sobie nie życzę, żeby o moje cierpienie, o moją żałobę... Panie pośle, nie mówiłem... Pozwólmy się wypowiedzieć. Od 7 lat opluwają, okłamują, którzy dopuścili do tej... Panie pośle, ale naprawdę nie mówię o panu. Nie wiem, dlaczego pan mnie atakuje, panie pośle, bo nie mówiłem o panu. Panie pośle, pozwólmy się wypowiedzieć. Mówił pan również o mnie. Mówiłem o tych, którzy sprzeciwiali się sytuacją. Jedna osoba niech mówi i teraz mówi pan Jacek Świat. Pozwólmy precyzyjnie mówić, nie zakłamujmy rzeczywistości. Dokładnie, pan Jacek Świat, Prawo i Sprawiedliwość. Pozwólmy. Jest tak, że autopsja jest obowiązkiem wynikającym z kodeksu postępowania karnego, obowiązkiem bezwyjątkowym. Oczywiście można ją przeprowadzić bezpośrednio, ewentualnie można to zrobić za pomocą narzędzia, jakim jest pomoc prawna w innym kraju. W pierwszych dniach już było oczywiste, że Rosjanie nie wykonali wniosku o pomoc prawną, choćby dlatego, że część ciał przyjechała, zanim jeszcze ten wniosek o pomoc prawną dotarł do Moskwy. Więc autopsje tu w Polsce na miejscu, przynajmniej części ofiar, były psim obowiązkiem prokuratury wojskowej, bo tak wynika z kodeksu postępowania karnego i tutaj nie ma wyjątków. Wyjątków być nie może, bo to by otworzyło furtkę do bardzo, bardzo wielu nadużyć. Oczywiście w pierwszych dniach nikomu do głowy nie przyszło, że w Rosji mogło dojść do tak monstrualnego barbarzyństwa. bo jak inaczej nazwać zamiany ciał, podrzucanie jakichś części ciał do innych trumien, pakowanie z ciałami naszych wspaniałych bohaterów narodowych, jakieś śmieci, fałszowanie dokumentacji. No, widzieliśmy to choćby na podstawie dokumentacji medycznej ministra Wassermana. No, barbarzyństwo na niewyobrażalną skalę. I choćby dlatego, skoro się to barbarzyństwo ujawniło, te powszechne ekshumacje są niestety potrzebne. I mówię to z bólem, bo przecież ja również to czuję i również wcale nie jestem zachwycony tym, że do takiej sytuacji musiało dojść. No ale taka jest niestety konieczność. Konieczność wywołana błędną, fatalną, koszmarną polityką i decyzjami Donalda Tuska. Panowie, próbki wraku samolotu, jak i ciał ofiar mają zostać także przeanalizowane przez renomowane europejskie laboratoria. Chodzi o Laboratorium Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii, Włoskie Laboratorium Kryminalistyczne Korpusu Karabinierów, Laboratorium Kryminalistyczne Policji Naukowej Hiszpanii i Instytut Naukowy Sądowy Irlandii Północnej. Czy wyniki tych badań przeprowadzonych przez instytuty, o których wspomniałem, czy to może być przełom chociażby w takiej warstwie, że te wyniki będzie już bardzo ciężko podważyć którejkolwiek ze stron sporu politycznego? Jan Grabiec. Jeśli mógłbym jedno zdanie do tego, co pan poseł powiedział. Obarczanie odpowiedzialnością Donalda Tuska za brak powtórzonych ekshumacji, czy przeprowadzenie ekshumacji w 2010 roku jest absurdalne. Można by tą odpowiedzialnością obarczyć prokuratora Pasionka, który nadzorował wtedy to śledztwo przez kilka miesięcy i żadnych ale zastrzeżeń też został od niego odsunięty. Wówczas nie zgłaszał, ale przez wiele miesięcy nadzorował to śledztwo i potwierdził to dzisiaj, że żadnych wątpliwości wtedy nie miał, że należałoby tę ekshumację wówczas przeprowadzić. To była decyzja prokuratorów, którzy działali pod nadzorem prokuratora Pasionka. Tak więc jeśli ktoś ma pretensje, to tam powinien je adresować. Natomiast no, brzmi trochę absurdalnie ta wypowiedź dzisiaj prokuratora Pasionka, który mówi o umiędzynarodowieniu śledztwa, podczas kiedy po prostu zamawia komercyjne ekspertyzy w instytutach naukowych. Wiadomo, że ktoś ma pieniądze, to może zamówić ekspertyzę na dowolny temat w dowolnym instytucie na świecie. To jest kwestia po prostu ale podważa pan reputację tych instytutów? Uważa pan, że te instytuty mogą w związku z tym, że zostały opłacone, wykonać takie badanie, za które zapłacono? Nie, mówię tylko o tym, że taka interpretacja prokuratorów, że śledztwo zostało umiędzynarodowione, jest absurdalna. Po prostu to nie jest tak, że jakiekolwiek organa zewnętrzne biorą udział w tym śledztwie. Zlecono ekspertyzy. Myślę, że dobrze, że zostaną wykonane. Chociaż dziwię się, że prokuratorzy podważają ustalenia polskich ekspertów, którzy pracowali nad tymi samymi próbkami przez lata. Ich ustalenia są jednoznaczne. Kończy nam się czas, panie pośle, a jeszcze chciałem zapytać właśnie tylko, że polski podatnik zapłaci za to po raz kolejny. Pana posła z Prawa i Sprawiedliwości, Jacek Świat, proszę bardzo. Bardzo się cieszę, że będą badania w renomowanych ośrodkach zagranicznych. Stanie się to, co walczyliśmy przez lata. Ja od 7 lat powtarzam, przyjmę każdą prawdę, jeżeli będzie rzeczywiście rzetelnie, naukowo udowodniona i mam nadzieję, że wyniki badań w tych renomowanych instytutach dadzą ostateczną odpowiedź nam, jak przebiegała ta tragedia smoleńska, a przynajmniej pozwoli wykluczyć z całą pewnością różne scenariusze. Panowie jeszcze... Dobrze, że tak się stało. To, że zapłacimy, no zapłacimy za skomplikowane usługi, trzeba zapłacić. Myślę, że również wyniki badań w takich renomowanych instytucjach odbiją się echem w mediach i w świecie politycznym. Dziękuję bardzo. Jacek Świat, Prawo i Sprawiedliwość. Jan Grabiec, przepraszam, Platforma Dziękuję Obywatelska. Bardzo. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Zamów w przedsprzedaży najnowszy Samsung Galaxy S8 z rewolucyjnym wyświetlaczem i odbierz go aż do 8 dni wcześniej niż inni. Bądź pierwszy i zamów do 19 kwietnia na www.mediamarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką do filmu Wołyń Mikołaja Trzaski. Laureata Orła 2017 Polskiej Nagrody Filmowej w kategorii muzyka. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Wojtek i Reneusz polecają. Kup na przykład telewizor LG 49 cali 4K Ultra HD Smart